credincioși, cea mai grea problemă a omului, a lui Dumnezeu și a omului, este ca omul să se modeleze după un chip blând, frumos și liniștit, așa cum este Dumnezeu și cum ne dorește pe noi. Cel mai greu lucru a omului este să taci, să ierți și să iubești. Trei lucruri care se bat cap în cap și care omul prin mintea lui și printr-o minte luminată de poruncile lui Dumnezeu trebuie să le împlinească. Fiindcă avem nevoie de toate acestea în viața noastră de om, de chip și asemănare a lui Dumnezeu. Piatra de poticnire în pașii vieții omului este de a iubi pe vrăjmașii săi, cum spune Mântuitorul astăzi. Dacă mergem pe firul minții să spintecăm această pildă, cred că găsim un lucru foarte discret, cum Dumnezeu îl ridică pe om din cele necuvântătoare. În junglă, dacă cineva este jignit, atunci imediat scoate gheara și sfâșie. Iar noi oameni, chip și asemănarea lui Dumnezeu, trebuie să ne arătăm că nu facem precum fiarele. Deci dacă un vrăjmaș care este pornit spre a-ți face rău, îl poți contra și nu numai în a-l birui, ci îl poți și modela prin a vărsa binele asupra lui. Sfântul Apostol Pavel, în marea lui înțelepciune, a prins acest lucru atât de greu de împlinit de om, în câteva cuvinte. Nu te birui de rău, ci biruiește cu binele pe rău. Sau în alt context, deflămânzește vrăjmașul tău, dă-i lui pâine și de însetează, adapă pe el. Ca acestea de vei face, cărbuni aprinși vei grămădi pe capul lui. Multe aud urechile noastre în viața noastră, iubiți credincioși, dar cum le auzim, așa le și uităm. Și asemenea unei semințe care, dacă este plină de viață, nu este pusă în pământ și îngrijită, ea riscă să moară fără rod. Deci iată că acest cuvânt al lui Dumnezeu, atât de scurt, dar pus cu multă viață în el, dacă noi nu-l împlinim, nu-l punem în pământul lucrativ, atunci el riscă să moară. Și ne trezim, iubiți credincioși, că am trăit o viață întreagă, o viață degeaba, de care noi trebuie să dăm seama la sfârșitul nostru. Iudeilor nu li s-a dat această lege a milei, voiesc și nu jertfă, din cauza că ei au trăit în Egipt și acolo în Egipt iudeii, egiptenii erau oameni tirani, erau ca într-o junglă. Și cum spunea și Sfântul proroc David, cu cel cuvios, cuvios vei fi, cu cel îndărătnic, te vei îndărătnici. Așa și iudeii trăind cot la cot cu egiptenii, care se desfătau cu sângele victimelor, s-au îndărătnicit și pentru aceasta lor li s-a dat prima lege, decalogul, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Dacă într-o altercație cu semenul tău îi scoteai un dinte, erai adus la judecată și ți se scoțea și ție un dinte. Dacă îl păgubeai în ochiul aceluia cu care te-ai luptat, și tu, prin judecata bătrânilor, aveai să pierzi un ochi. Nimeni nu se naște, nu s-a născut și nici nu se va mai naște vreodată sub soare fără de păcat. singurul om născut în chip firesc, dar nu și zămisit în chip firesc, sub soare a fost Iisus Hristos fără de păcat. Pentru aceasta a venit Mântuitorul și a luat această neputință pe umerii săi, ca El în urmă să lase nouă cea mai frumoasă moștenire, milă voiesc și nu jertfă. Că de vreme ce ești călcător de lege, ești și pasibil de pedeapsă. În zadar îți recunoști vina dacă acela care este îndrept să te judece și să-ți dea sentința nu varsă milă peste tine. Tu ești un om umilit, ești un chip jefuit, legat de mâini și de picioare, nicăieri în jurul tău nu găsești o mângâiere. Și atunci ai nevoie de acea milă. Iubiți credincioși, în discreția acestei pilde, Mântuitorul ne arată pe păgâni cine sunt. Că dacă tu vei milui pe cel ce vei da împrumut celui ce îți dă ție înapoi, atunci iată că și păgânul face așa, aceasta. Dacă vei ierta celui ce îți vei iartă, și ție sau primești pe cel ce te iubește pe tine sau iubești pe acela care te iubește, atunci și păgânii fac la fel. Deci găsim un lucru care e în firescul legii animalice, dar și a oamenilor, dar oameni lipsiți de legea lui Dumnezeu. Iar cel care vrea să fie, să se numească creștin și să fie moștenitor a împărăției lui Dumnezeu, trebuie să se ridice ca un munte deasupra tuturora, să împlinească ceea ce ceilalți nu pot să împlinească, să iubești pe vrăjmașul tău, să ierți aceluia ce ți-a greșit. Și iată că atunci, dacă în sufletul tău, în inima ta, vei zdrobi acea mânie de leu, acea răutate de cămilă, atunci cu adevărat te vei numi fiu al împărăției lui Dumnezeu și potop de păcate îți va ierta Dumnezeu ție. Deci ceea ce ție îți place ca să-ți facă oamenii, să faci și tu asemenea. Nu căuta numai cinste și dreptate de la cei din jurul tău, iar tu, în unghierele vieții tale, vești sânge al nedreptății. Mișcă-ți puțin conștiința ta și adu-ți aminte că atunci când tu ai greșit, Dumnezeu nici nu te-a pedepsit, nici viața nu ți-a sfârșit-o. Pentru ce tu faci ca cel din Evanghelie, care proaspăt iertat de Domnul său de 1000 de talanți, l-ai strâns de gât pe cel care ți este dator cu 100 de talanți? Umblând prin viețile sfinților și prin Sfânta Scriptură, care este atât de bogată de pildele oamenilor, unde și noi suntem pe acolo, iubiți credincioși, că tot oameni suntem, vedem din viața iudeilor cum la masa unui împărat, sub masă, mergeau în genunchi și în coate niște oameni. Se chemau Oriv, Ziv, Zeveiev, Salmanan. Și aceia aveau degetele tăiate și la mâini și la picioare. Și cu acele mâini ciunge luau sfărâmiturile de sub masă și așa se hrăneau. E un tablou sinistru, demn de milă și de lacrimă. Și ne gândim, acel ce stătea la masă era chiar atât de tiran să-i facă așa lucru, așa sacrilegiu acelora? Să dăm o foaie a vieții lor în urmă. Și vedem că aceștia, când erau în luptă, prizonierii care îi câștigau, le tăiau mâinile, le tăiau degetele la mâini și la picioare și așa le făceau și acelora. până când apoi îi decapitau sau printr-un supliciu groaznic îi treceau în neființă. Deci iată ce ai făcut tu ieri, ți s-a întors ție astăzi. Tăiai degetele acelora, ți s-au tăiat și ție degetele. Deci iată dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Dacă ne întoarcem la Irodiada și o vedem plină de viață, tânără, cu rotunjimile trupului său, cu frumusețea sa care polariza toți ochii spre ea, varsă sânge la acel dans atât de murdar și mârșav. Și nu orice sânge, sângele Sfântului Ioan Botezătorul, că sfătuită de mama sa, cere capul Sfântului Ioan care era în temniță. A trecut fapta și au trecut timp, ani, dar i-a venit judecata, că trecând peste un pod de gheață iarna, s-a spart gheața și a prins-o gheața cu trupul în apă și capul afară. Și a murit acolo strugrumată de gheață. Cum a făcut, așa a găsit. Semeni vânt, culegi furtună. A cerut capul Sfântului Ioan Botezătorul la acel dans murdar. Închipuiți-vă cum a murit dansând dansul morții în apa rece și gheața o strangula până a pierit. Și multe alte pilde, iubiți credincioși, găsim în viețile noastre, de zi cu zi, la oameni suspuși în vârful piramidei sociale, pe când și la cei din marginea vieții sociale. Cum spunea și înțeleptul Solomon, nu în zadar se întinde lațul păsărilor. Nu orice pasăre cade în laț sau în gheara dușmanului ei, ci cu rânduială dumnezeiască, precum și noi oamenii, nu în zadar pătimim și ne păgubim în viață de atâtea, că poate și noi în viața noastră am făcut cândva nedreptăți, iar noi rădându-le numele lui Dumnezeu, atunci vei fi spălat de nedreptățile tale. Cred că v-am mai pus în cunoștință de oarecare persoană care în viața ei tumultoasă de tinerețe a făcut peste 30 de avorturi. Erau niște suflete curmate prematur. A lăsat-o Dumnezeu în viață, dar spre apunerea vieții ei i-a dat niște coșmari că vedea numai capete și strigăte de copil, scântece nevinovate de copil. Nu-i trebuia mustrare mai mare. Iarăși mă întorc la aceeași morală. Ceea ce ai făcut în tinerețe, trage-le acum la bătrânețe, dar cu demnitate și plin de credință, ci nu te umplea de desnădejde și de un alt sânge mișelesc ca să te duci dincolo murdar de tot. Iubiți credincioși, fiindcă viața curge întotdeauna înainte, rog-vă și vă sfătuiesc, după cum mă pricep și mă luminează și pe mine Dumnezeu, ca să puneți un început bun în pașii vieții frăților voastre și să cereți de la Dumnezeu mintea întreagă ca nu cumva sub impulsivitatea de fiară care o ai în fața dușmanului tău să te umple de un sânge. Deci să fim foarte atenți, fiindcă omul în ceasul mâniei imediat plătește nu cum i s-a plătit lui, ci mai crunt, mai groaznic. În zadar te căiești, dar este tardivă căința ta. Așadar, ca această pildă de astăzi, venind ca o masă duhovnicească pentru sufletele noastre păgubite de atâtea frumuseți morale, aș putea să spun, și creștine, ar putea să se reîmbogățească, să se reîmprospăteze, să se revigoreze spre o viață frumoasă, blândă. În antichitate, romanii și oamenii aceia de demult se desfătau, se delectau cu sânge. Și nu orice sânge, sânge de om. Terminaseră cu victimele din arene, aveau nevoie de alte victime. Și atunci a apărut creștinismul pentru acești miei de jertfă. Motivul care era? Nu mai era acela că jefuiau, desfrânau sau tentau la boieri sau la împărați și atunci, printr-o dreptate a legilor lor, le dădea sentința în arenă sau cine știe cum. Ci iată aceștia, pentru simplu motiv că îl mărturiseau pe Dumnezeu cel adevărat, adică acela care astăzi ne-a spus cum să lucrăm în viața noastră și le păda zeitatea, erau uciși mișelește. Cu câtă demnitate mureau? Oare aceia credeți că au fost din alta luat? Oare aceia credeți că nu-i dureau când erau scuipați, când erau batjocoriți, poate mai mult decât ca pe un păgân? Că sunt oameni simțiți în viața lor, care oricât l-ar batjocori un semăn de-a lui, nu-i pasă. Dar sunt oameni care se jicnesc mult în adâncul lor și le sfâșie sufletul. Atunci ești mai demn decât 1000 de oameni din jurul tău, dacă vei pune pază gurii, cum spune prorocul David, înferbântatu-sa sufletul în mine, cărbunea prins s-au făcut în mine, dar n-am deschis cura mea ca să-i răspund prin aceleași invective. Și aici te arăți cu adevărat că ești un fiu al împărăției lui Dumnezeu, un demn de chip și asemănare a lui Dumnezeu. Mulți dintre frățiile voastre vă pervertiți la timpurile acestea printre neamurile păgâne. Numesc neam păgân tot omul, chiar dacă se etichetează cu la zonul de creștin și ortodox. Îl numesc cel care calcă legea lui Dumnezeu și nu o păzește. Văzându-l pe acela cum se duce în nebuniile lumii de astăzi, te duci și tu ca să fii în pas cu moda. Dacă te mai duci și tu, nu te gândești că te vede un altul și atunci după tine se șubrezește și celălalt care te vede. Că diavolul întâi te împinge în păcat, te murdărește de duhoarea lui și apoi îl aduce pe un altul ca să te vadă. Și văzându-te, el slav fiind în credință, se șubrezește și te faci potecnire sufletului lui. Și iată cum, făcându-te potecnire și s-a pierdut sufletul acela pentru tine, pentru necuviința ta, vei răspunde în fața lui Hristos. El pentru faptele lui, dar și tu pentru potecnirea de care dai dovadă. Și din nefericirea noastră, la timpul acesta, multe potecniri de genul acesta se fac. Așa că, iubiți credincioși, să nu fim niște oameni lași și tot timpul să așteptăm o sanare. Tot timpul să fim cinstiți, noi necinstim. Să fim bucurați de câte ceva, noi lăsând tristețe. Aceasta este sămânța care se rodește în viața ta. În ceasul mâniei să ierți. Și atunci mai multă binețe vei căuta, vei găsi din cauza că ești în directă legătură cu Dumnezeu. Vă reamintesc de Sosana, virtuoasa femeie biblică, care tânjită fiind de doi bătrâni care făceau parte din sinedru bătrânesc al iudeilor, căutând să desfrâneze cu ea, ea nu a acceptat și cuvântul lor era lege. Și-au șantajat-o în felul acesta: dacă tu nu te vei culca cu noi, noi mâine te vom scoate în Sinedru și vom spune că tu ai prea curvit. Și atunci, pentru o clipă, i-a trecut în minte ce să facă: să se ducă cu acești bătrâni monștri și să calce legea lui Dumnezeu, sau să păzească legea lui Dumnezeu și să moară în fața oamenilor. Și-a ales această variantă. Totul s-a pregătit a doua zi, ei mărturisind împotriva ei că a găsit-o desfrânând. După sentința iudaică, trebuia omorâtă cu pietre. Închipuiți-vă o femeie, soția unui boier din Iudei, plângând și cu mare frică și zbucium în inima ei, așteptând moartea, prima piatră să o lovească. Dar Dumnezeu nu uită niciodată pe om și era prezent. A lăsat până la paroxism mânia acelora și când i s-a dat sentința, a scos din popor un copil. N-a venit un bătrân. Un copil s-a rupt de mulțime și a spus: bărbați iudei, nu vă grăbiți în a da sentința. Chemați pe cei doi bătrâni și interogați-i separat. Și așa făcând, când a fost întrebat unul: sub ce copac ai văzut-o desprânând? Unul a spus: sub un stejar, celălalt sub un paltin. Și difereau și locurile, cum le spuneau ei. Și atunci și-au dat seama ceilalți bătrâni că aceștia mint și în locul ei au fost duși ei spre moarte pentru mărturie mincinoasă. Iată cum Dumnezeu nu te uită. Și până la eșafot, când sabia aproape să se înfrupte din tine, până acolo te lasă Dumnezeu, ca nu cumva vreodată să zici în sinea ta: datorită mie, a înțelepciunii mele și a sferei mele de influență m-am salvat. Și ți-a arătat Dumnezeu putința ta și atunci, în neputința omului, vine Dumnezeu și te scoate. Omule, cine îl ține pe copil, cine îl ține pe bătrân, care este atât de neputincios și atât de neglijent? Nu Dumnezeu, nu îngerul. Așadar, puneți preț pe cel ce ne-a zidit. Nu vă pierdeți sufletul în această fărâmă de viață prin niște colcăieli atât de murdare și niște legi din ce în ce mai murdare. Ceea ce spune Mântuitorul în Evanghelia de astăzi este un percep de căpetenie în a fi un om nou, în a fi un chip blând, un chip cât mai cu minte. Cei care sunt dresori de animale au cea mai mare șansă de a îndrepta o fiară sălbatică, de a o face ca un mielușel, dacă vin blând la ea. Iar dacă se duce cu biciu, se duce cu frică, nu are șanse prea mari de a îmblânzi pe acela. Pentru aceasta și Mântuitorul ne spune să ne îmblânzim animalul din noi, nu să scoatem ghearele ca o fiară. Așa-l poți rușina pe om. Mulți dintre frățile voastre vă plimbați și vă stoarceți averile prin tribunale și nu aveți nicio șansă de izbândă. Nu-L ai pe Dumnezeu în cer. Și chiar dacă vei câștiga, mare favor nu vei avea. Dă-l pe acela ce te-a dreptățit în mâna lui Dumnezeu. Dar dă-l cu credință, nu cu o trenă întreagă de osanale, cum obișnuiește omul de astăzi. Multe mame sau părinți vă dați copiii diavolului. Om nebun ce ești! Și nu greșesc spunând așa. Dacă Dumnezeu s-ar potrivi necuvinței tale și ai vedea diavolul cum vine și ți-a copilul atunci în ceasul mâniei, n-ai deveni un chip hiduos, ai deveni un om groaznic. Și atunci imediat implori mila, mila aceleia ce imediat ți-a ascultat sfatul tău. Blestemat zi și noapte. Și când ești pus față în față cu necazul care cândva tu l-ai spus și Dumnezeu ți l-a dat peste ani de zile, atunci nu mai recunoști. Așadar, încă o dată venim la ceea ce a spus Mântuitorul, milă voiesc și nu jertfă. Fiindcă El a venit cu cel mai frumos percept și sentiment, a venit să verse milă. Că nimeni nu este drept pe pământ. Iubiți credincioși, fiindcă timpurile acestea sunt așa de păguboase din punct sufletesc, duhovnicesc, iarăși vin și vă pun în temă. Jugul știu că este foarte greu pe umerii oamenilor. Și din nefericire trebuie să spun că va fi și mai greu. Îmi amintesc din pilda poporului iudeu când sfătuiți de prorocul Ieremia, care umbla cu un jug de lemn prin Ierusalim. Părea un nebun, dar îi sfătuia și îi mustra, începând de la rege și până la ultimul om, să-și îndrepte viața. N-au vrut. Și atunci, prin porunca lui Dumnezeu, a schimbat jugul de lemn cu jugul de fier. Și l-a mai plimbat prin Ierusalim pe acel jug de fier. Părea mai nebun Ieremia. Și n-a durat mult și Dumnezeu i-a ridicat pe vavilonieni și au venit cu oaste numeroase în Ierusalim și i-a ucis pe o parte din iudei, iar restul i-a dus în robie. Și acolo ce au pățit 70 de ani de zile, de așa natură s-a imortalizat în mintea iudeilor că fiii acelora de atunci care sunt astăzi, cel răzbunare. Și lucrurile care se întâmplă în Vavilonul de astăzi și în toată zona nu este altceva decât răzbunarea robiei vavilonienii. Singurul om de pe pământ care nu uită și nu iartă este iudeul de după Hristos. Cu zâmbetul îți înfinge cuțitul, nu incit, nu instig, cum sunt condamnat, vă pun în temă. În fața omului turbat se fuge întotdeauna așa omului nebun. Fiți oameni cât mai calmi, fiți cât mai docili, trageți în jug cum puteți, iubiți credincioși. Duminică veți vota un alt jug, jugul Constituției. Dar fiți atenți că așa șarpe se ascunde în aceste osanale. Veți vota ca străinii să vină să vă cumpere pământul. Încet, încet, nici pe străzi nu veți avea voie să mai mergeți, fiindcă este proprietate privată. N-aveți ce face. Acesta este jugul care l-a lăsat Dumnezeu pentru necredința poporului. România este unică în lume pentru nefericirea și sărăcia care o are. Și iarăși îmi amintesc din Sfânta Scriptură când prorocul Isaia mustra pe iudei pentru fără de legile lor. Izraile, pentru fără de legile tale, țara ta va fi mâncată de străini în ochii tăi, lucru care îl vedem noi. Doar cu privirea, poate nici aceea mâine, poi mâine, n-ai să mai vezi o pasăre sau o frunză de-a ta bătută în vânt. Dar dacă acesta este jugul, știe mai bine de ce l-a lăsat Dumnezeu și demnitatea este aceea ce rabdă cu mare răbdare, fiindcă pentru Dumnezeu trebuie să fii om calm și blând. Așadar, iubiți credincioși, dacă cândva prin tumultul tinereții ai semănat vânt, culege acum furtună, dar măcar stai în calea furtunii și stai cu demnitate pentru numele lui Iisus Hristos. Păziți-vă cât vă puteți de acum încolo de necazurile care vor veni, păziți-vă de murdăriile păcatului care sunt din ce în ce mai puturoase. Păziți-vă copiii cât mai aproape de aripa dumneavoastră, dar să fie cu aripă curată. Nu vă duceți copilele pe scene în fața camerelor de luat vederi să-și arate trupurile, fiindcă pentru un ban cu care te momește că tu nu mai ai cu ce plăti, îți vinzi copilul în felul acesta și mâine, păi mâine nu-l mai ai în custodia ta și îți devine un dușman. Păziți-vă cât puteți sufletul cât mai curat, fiindcă nu mai este mult până departe. După atâția ani, nu pot ca să uit acel sacrilegiu a celor două blocuri din America, cum au pierit acei oameni. Să nu credeți că în zadar au murit. A fost o Sodomă și o Gomoră. Fiindcă a fost în început de mileniu, puteți ca să pricepeți cum s-a intrat în mileniu, trei mileniu antihristic. Iar cei ce au dărâmat acele blocuri, cu tot cu oameni, trebuie să țineți cont de câtă necredință, de câtă ferocitate au putut da dovadă, câte țipete n-au fost. Au murit zdrobiți, arși, asfixiați în cel mai groaznic iad. Nu în zadar a slobozit Dumnezeu acel lucru, pentru fără de legile lor. Au pierit în fără de legile lor, că pașii omului de la Domnul se îndreptează. Așa s-a nimerit pentru ei să fie acolo în momentul acela. Iar cine au dat jos acele blocuri, cu greu este să le spun. Că întotdeauna criminalul este cel mai laș om de pe pământ, aruncă vina pe altcineva. Și sunt și în țara noastră și peste tot. Deci iată că atentatul este nu numai la trupul tău, ci este la Dumnezeul tău. Cei mai urâți oameni de pe pământ, din ochii stăpânitorilor de astăzi, sunt creștinii. Și creștinii cei adevărați. Judecați fiecare după cum credeți și după cum vedeți și aveți experiența vieții. Dar rog-vă, înainte de a face o faptă, gândiți-o bine dacă este în cadrul legilor lui Dumnezeu. Nu mai scoateți ghearele și limba în ceasul mâniei. O ironie care a lăsat-o Dumnezeu în trupul omului, o găsim la noi înșine, că cel mai neputincios mădular care este limba, a îngrădit-o Dumnezeu cu cel mai tare gard, dinții. Îi spinte că și cască gura și ea tot vorbește. Și marea cât de fioroasă este, un monstru, o potolește Dumnezeu cu cel mai firav nisip. Atât de firav este, dar cum e întins de Dumnezeu, ea se potolește imediat. Dar iată că dinții, un gard atât de puternic, este spart de cel mai mic mădular și de cel mai neputincios mădular, dacă nu este trecut prin filtrul minții. Așadar, nu zadar ne-a croit Dumnezeu în felul acesta. Nu mai trebuie să pricepem și această pricepere este dacă și lucrăm poruncile lui Dumnezeu. Nu scapă de sub porunca minții niciun mădular din noi ca să avem la judecată circunstanțe atenuante. Toate trec prin filtrul minții. Și dacă ochiul tău, cum spunea Mântuitorul, este murdar, faptele tale vor fi murdare, precum și cuvintele și toate celelalte. Iubiți credincioși, îmi este drag să vorbesc de Dumnezeu și de om în general, e om fiind. Și critica care o fac și învățăturile le trec întâi peste mine, că nimeni nu este desăvârșit. Și cu multă dragoste spun aceste lucruri și cu mult suflet, fiindcă vă iubesc mult de tot, fiindcă, după cum spunea și Mântuitorul, roada muncii mele duhovnicești voi sunteți. Când zadar împrăștiem cuvinte goale, ci din coada o să sune doar, dacă ele nu rodesc și să... Mâine să ne întâlnim niște oameni noi, sau măcar încercând să fim oameni noi, lepădând păcatul și mofturile păcatului. Că dintr-un om nou, după poruncile lui Dumnezeu, se vede soare, se vede lumină, se vede floare, se vede tot ce este mai frumos. Acesta este caracterul, acesta este lanțul de aur de care spunea prorocul David, care răsare și izvorăște din tine. Iubiți credincioși, să-i dăm lui Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.